کعبے کی رونق کعبے کا منظر کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر اللہ ہم نے خدا سے کر رے زبانِ کانوں میں رس گھولتی ہے اذانِ ہم نے سزا رہی ہے برابر بس سزا رہی ہے برابر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اور اپنی عطا سے بلوا لیا ہے مجھ پر کرم میرے رب نے کیا ہے اپنی عطا سے بلوا لیا ہے مجھ پر کرم میرے رب نے کیا ہے عطا جاتا ہے مولا سبھی اور کیا چاہتا ہے بس مغفرت عطا جاتا ہے بخشش طالب پر اپنا کرم کر بخشش صلی اللہ تعالی علی محمد. میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, موسم حج جاری ہے اور کتنے ہی عازمین مکہ المکرمہ پہنچ چکے ہیں, کتنے عازمین مدینہ طیبہ حاضر ہو چکے ہیں, کچھ انتظار میں ہیں, کچھ تیاریاں کر رہے ہیں. ممکن ہے ہمارے ساتھ بھی اس وقت اجتماع ذکر و نعت میں بسلسلہ بذریعہ مدنی چینل حاضر ہوں گے. اور واقعی یہ جو موسم ہے حج کا, بڑا پربہار موسم ہے. ابھی جو حمدیہ اشعار اور کعبے کی رونقوں کا بیان ہو رہا تھا, سبحان اللہ, خوش نصیب ہیں وہ جو اپنے رب کا گھر دیکھتے ہیں, انہیں یہ سعادت ملتی ہے. کتنے ہی ایسے ہوں گے ابھی جو اس وقت مکۃ المکرمہ میں پہنچ کر خانہ کعبہ کو نظر جمع جمع کر اشک بہا بہا کر دیکھ رہے ہوں گے. کتنے ایسے ہوں گے جو کعبے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے ہوں گے, کتنے ایسے ہوں گے جو حجر اسود کا بوسہ لے رہے ہوں گے, اور کتنے ایسے ہوں گے جو حجر اسود کو دور سے تک رہے ہوں گے, تو کچھ استلام کر رہے ہوں گے, تو کچھ جو ہے وہ احرام باندھ کر طواف کر رہے ہوں گے, کچھ آب زمزم کا گلاس اٹھا کر کعبے کو دیکھ دیکھ کر آب زمزم کی چسکیاں لے رہے ہوں گے, کچھ آب زمزم پی کر دعا کر رہے ہوں گے, تو کوئی مقام ابراہیم کو ہاتھ لگا کر اپنی یہ سعادت سمجھ رہا ہوگا کہ میں آج اس مقام کے قریب حاضر ہوں جس کا ذکر قرآن میں ہے, واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی. اللہ اکبر. تو کچھ جو ہے وہ حتیم کے اندر حاجی موجود ہوں گے. حتیم کے اندر, گویا حتیم میں داخل ہونا ایسا ہے جیسے کعبے کے اندر داخل ہونا ہے. دیکھیے سامنے حتیم کا نظارہ بھی ہو رہا ہے, سبحان اللہ. تو کچھ جو اس پرنالے کے نیچے جس کو میزاب رحمت کہا جاتا ہے اس کے نیچے کھڑے ہو کر دوگانہ ادا کر رہے ہوں گے. اللہ اکبر. اور کچھ ایسے ہوں گے جو کعبے کو دیکھ دیکھ کر آنسو بہا رہے ہوں گے. تو اللہ ہمیں ان حاجیوں میں کر لے کہ ہم بھی اللہ کے گھر کا طواف کرنے والوں میں, یعنی طائفین میں شامل ہو جائیں, زمزم پینے والوں میں شامل ہو جائیں, حجر اسود کو بوسہ دینے والوں میں شامل ہو جائے. کاش ہماری آرزو پوری ہو جائے. میں نے عرض کیا نا, کچھ پہنچ چکے, کچھ تیاری کر رہے ہیں, اور کچھ ایسے ہیں اللہ اکبر جو انہیں دیکھ دیکھ کر آنسو بہا رہے ہیں, حسرتیں کر رہے ہیں کہ یہ پہنچا میں رہا جاتا ہوں. اللہ اکبر. انشاءاللہ ان کی بھی آرزویں پوری ہوں گی مدنی چینل کے ناظرین. اور تمنا کریں نا اگر, اور آرزو رکھیں اور جذبہ صادق ہو, دعائیں ہوتی رہیں, طلب دل میں ہو, تو انشاءاللہ مرادیں بر آتی ہیں. آج انشاءاللہ اور ہماری اسی حوالے سے ہم کچھ کلام بھی سنیں گے. اور اللہ سے التجا بھی کریں گے پروردگار سے کہ اللہ ہمیں بھی ان حاجیوں میں ہمارا بھی شمار کر دے. اور یقین مانیے نہ ٹکٹ نہ پاسپورٹ یہ سب ہیں ضرور اور پیسے, مگر جب کرم ہوتا ہے نا تو سارے معاملات ہو جاتے ہیں, جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں. تو انشاءاللہ الرحمن ہمارا بھی بلاوا آئے گا. حاجیوں کے بن رہے ہیں قافلے پھر یا نبی. امیر اہل سنت نے مدینہ منورہ جانے کے قافلے بن رہے تھے, حاجی حج کا سیزن تھا, حج کا موسم شروع ہونے والا تھا یا ہو چکا تھا, اور آپ نے اپنی اس تڑپ کا اظہار اس میں کیا, پھر آپ کا بلاوا بھی آیا اور پھر آپ مکہ المکرمہ بھی پہنچے, حج کی سعادت بھی پائی, مدینہ طیبہ بھی گئے. مگر جب اذن نہیں ملا تھا تو تڑپ کیسے کی, تڑپ کیسی تھی آپ کی, اور کیا اشعار ترتیب پائے آج انشاءاللہ ہم سنیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ. وسلم عليك يا حبيب الله. قرئ صلى الله عليك يا رسول الله. وسلم قسم خدا کی یہ ہے حقیقت کہ جنہیں بلایا مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا. پیش آیا سفر مجھ کو آپ کی بار بھی بلوا یہ تیرے یا نبی دل میرا غمگین ہے اور جان بھی پگل جا سکا پھر جب جس کو حج کا بلاوا ملتا ہے مدینے کی حاضری کا اذن ملتا ہے تو اس کے بھی اپنے جذبات ہوتے ہیں اور اپنے جذبات کا اظہار کس انداز سے کرتا ہے انشاءاللہ ہم اس کلام میں سنیں گے. مدنی چینل کے ناظرین، یہ جو ایام ہیں جس طرح پہلے عرض کیا، اور مدنی چینل پر بھی بہت سارے ہمارے سلسلے، بہت سارے کلپس اور بہت سارے مدنی گلدستے حج کے اور مدینے کے حوالے سے نشر کیے جا رہے ہیں کہ جو حج پر نہیں جا رہا، یاد تو تڑپا ہے نا، اس کی یاد تو آئے، جو جا چکا وہ ان مدنی گلدستوں کو دیکھ دیکھ کر اپنی یاد تازہ کرے کہ ایک وقت تھا کہ میں خانہ کعبہ پہنچا تھا اور میں نے استلام کیا تھا، طواف کیا تھا، پھر اس کے بعد جو ہے وہ دوگانہ ادا کیا تھا، مستجاب کے سامنے میں کھڑا تھا، مستجاب کے نیچے تھا، مستجاب پر تھا میں، اس طرح ملتزم کے سامنے کھڑے ہو کر میں دعائیں مانگ رہا تھا، اور مسا میں یعنی صفا و مروہ پر میں دوڑ رہا تھا۔ یہ یاد دلاتی ہیں، اور جو نہیں گئے یقین مانیے وہ بھی ان آرزوؤں کے ساتھ کہ ایک دن آئے گا کہ میں بھی اپنے رب کا گھر دیکھوں گا۔ التجا آرزو تو رکھے، حسرت تو دل میں پیدا کرے۔ تو ان ایام میں خصوصاً جب یہ اس طرح کے مدنی گلدستے پیش ہونا مدنی چینل کے ناظرین، تو مدنی چینل کے قریب ہو جایا کریں، اور جب وہاں دعائیں کی جائیں، جو دعا کی جائے، یا بعض اوقات عرفات کی دعا نشر کی جاتی ہے، بعض اوقات منا کی دعاؤں کا کچھ حصہ بیان کیا جاتا ہے، تو اس میں ہم بھی شامل ہو جایا کریں۔ اور کسی نے مجھے بتایا تھا کہ حاجی جب جا رہا ہو اور وہ لبیک پڑھ رہا ہو تو اس کی لبیک میں شامل ہو جائیں، تو اس سے بلاوا آتا ہے۔ یہ کسی کتاب میں نہیں لکھا، ایک ٹوٹکا ہے میں نے جو آپ کو بیان کیا، اللہ ہمیں بھی سعادت عطا فرما دے۔ تو وہ جذبات کیا ہیں جس کو مدینے کا بلاوا ملتا ہے؟ سنتے ہیں صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، اے سبا مصطفیٰ سے کہہ دینا غم کے مارے سلام کہتے ہیں، سبا ہی سے نوری سلام اپنا کہتے، سوا اس کے کیا اور چارہ کروں میں۔ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، پیغام سبا لائی گلزار نبی سے آیا ہے بلا تجھ دربار نبی سے، دربار نبی سے تیرے مار جاتا تم بھی سنا Oh, عاشق اعلی حضرت امیر علیہ سنت کے التجا کرتے ہیں اپنے رب کے حضور, لکھتے ہیں یا رب فیروز پر ہمارا نصیب ہو سوئے مدینہ پھر غم جا جان نصیب ہو جانا نصیب ہو حج کا سفر پھر انشاءاللہ ایک ایسا کلام ہم سنیں گے جو بہت پہلے سے پڑھا جا رہا ہے, سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی یاد. حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے ہیں جو یاد مصطفیٰ سے اپنے دل کو بہلایا نہیں کرتے. حقیقت بھی یہی ہے, جن کے دل میں عشق مصطفیٰ نہیں ہے نا, یقین مانیے وہ دل مردہ ہے, بجھا ہوا ہے, اس میں روشنی نہیں. اور جس کے دل میں عشق مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم, یاد مصطفیٰ ہے, وہ دل روشن ہے. اور اس کی عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا کرنے کا ایک ذریعہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی یاد بھی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعات آپ کی سیرت کا مطالعہ کریں, اور چاہے منظوم ہو یعنی اشعار کی صورت میں ہو, چاہے نثری صورت میں ہو, اجتماعی ذکر و نعت بھی ایک صورت ہے یاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی. ہم کلام سنتے ہیں اور کبھی ان کلام پر غور کرتے ہیں, ان اشعار پر غور کرتے ہیں, تو مدنی چینل کے ناظرین کہیں سے کہیں پہنچ جاتا ہے غور کرنے والا, مشاہدہ کرنے والا. ورنہ مکے میں ہی رہنے والا شخص, حج کرنے والا حاجی, بظاہر تو طواف کر رہا ہے مگر دل اس کا دنیا میں, دل اس کا کاروبار میں, دل اس کا گھر میں پھنسا ہوا ہے. کعبے میں رہ کر بھی وہ گھر میں ہے, اور بہت سارے یہاں رہ کر بھی مکے میں ہیں, بہت سارے یہاں رہ کر بھی مدینے میں ہیں. جب وہ اشعار سنتے ہیں, ابھی سن رہے تھے, آیا ہے بلاوا مجھے گلزار نبی سے, اس کے اندر پھر کلام اعلیٰ حضرت بھی پڑھا جا رہا تھا. اعلیٰ حضرت جب مدینہ طیبہ پہنچے تو کیا جذبات تھے آپ کے, بہت سارے اشعار ہیں, اس کی بہت ساری شرحیں بھی لکھی گئی ہیں. تو یقین مانیے کہ اس کا تعلق دل سے ہے, عشق سے ہے. اور حاجی جو سفر کرتا ہے, یہ سارا سفر ہی عشق و مستی کا ہے, محبتوں کا ہے. انشاءاللہ میں ایک واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا, اس سے پہلے ہم یہ کلام سنیں گے. حقیقت میں وہ لطف زندگی, وہ زندگی کا لطف پا ہی نہیں سکتے, اس کو زندگی کا مزہ آئے گا ہی نہیں جس کے دل میں یاد مصطفیٰ نہیں ہے, جس کے دل میں مدینے کی محبت نہیں ہے, مدینے والے کی محبت نہیں ہے. تو اپنے دل کو مدینے کی محبت سے آشنا کیجئے, تڑپ پیدا کیجئے, اور دل کو یاد مدینہ کو اپنے دل میں بسا لیجئے. جب سوئیں تو کاش ہمیں مدینہ یاد آ جائے. جب بیدار ہوں تو ہم کسی سے کہیں کہ آج رات میں مجھے مدینے کی زیارت ہوگی, آج میں سویا تو مجھے مسجد نبوی کے اندر سجدے کی سعادت ملی. یہ کب ہوگا؟ یہ جب ہوگا جب دل یاد مدینہ سے لبریز ہوگا. اللہ مجھے بھی یہ توفیق عطا فرما دے کہ میرا دل بھی یاد مدینہ سے لبریز ہو جائے. یہ امیر اہل سنت کا صدقہ ہے. لوگ پیرس کے خواب دیکھ رہے تھے, امریکہ کے خواب دیکھ رہے تھے, یو کے خواب دیکھ رہے تھے, انہیں وہاں سے ہٹا کر مدینے کا راستہ دکھا دیا. کل تک وہ نوجوان جو پینٹ شرٹ کو پہننے کو بڑا شرف محسوس کرتا تھا, آج وہی نوجوان اپنے سر پر امامہ باندھے اور مدنی لباس میں ملبوس یاد مدینہ سے لبریز ہو کر ہاتھ میں جھنڈا اٹھا کر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پڑھ رہا ہے. تو انشاءاللہ الرحمن ہم یہ نعت سنیں گے, یاد مدینہ اپنے دل میں بسائیں گے. آنکھیں بند کیجئے گا اور تصوری تصور میں مدینے پہنچنے کی کوشش کیجئے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ یا وسلم علیک یا حبیب اللہ. دکھوں تم کو جو گھیرا بڑی صلی اللہ علیہ گیا رسول اللہ وسلم علیہ گیا حبیب اللہ. حقیقت لطفِ زندگی پایا نہیں کرتے, حقیقت میں وہ لطفِ زندگی پایا نہیں کرتے, حقیقت میں وہ لطفِ Yeah. حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. دربار مصطفیٰ کی بات ہو رہی تھی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے حاضر ہوں گے, کیسے ہاتھ پھیلائیں گے, کیسی مرادیں ملیں گی ہمیں. انشاءاللہ ایک دن آئے گا ہم بھی مدینے جائیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مگر جب مدینے جانا نا تو کسی عاشق کے ساتھ جانا, سارا سفر ہی عشق و مستی کا ہے. سنبھل کر پاؤں رکھنا حاجیوں شہر مدینہ میں, کہیں ایسا نہ ہو سارا سفر بیکار ہو جائے. تو خوش نصیب حاجیوں جن کو عذر ملا ہے حج کے لیے, جس طرح سرمایہ ظاہری کی ضرورت ہوتی ہے اسی طرح سرمایہ باطنی یعنی سرمایہ عشق و محبت کی بھی سخت حاجت ہوتی ہے, اور یہ سرمایہ عاشقان رسول کے پاس ملتا ہے. امیر اہل سنت فرماتے ہیں, پہلے ہم سیکھیں قرینا پھر ملے مرشد سے سینا, چل پڑے اپنا سفینہ اور پہنچ جائے مدینہ. اللہ تعالی ہمیں خوب خوب عشق و مستی عطا فرمائے, مدینے کی یادوں میں تڑپنا پھڑکنا نصیب فرمائے. آئیے ایک حکایت سنتے ہیں ایک حاجی کی جو بغیر حج کی حاجی ہوا. پہلے بھی سنی ہوگی آپ نے, پھر یاد تازہ کرتے ہیں, جنہوں نے نہیں سنی وہ سن لیں, جو سن چکے ہیں ثواب کی نیت سے ایک مرتبہ پھر سن لیجئے انشاءاللہ الرحمن. چنانچہ حضرت سیدنا ربی بن سلیمان علیہ رحمت الحنان فرماتے ہیں کہ ہم دونوں بھائی ایک قافلے کے ساتھ حج کے لیے روانہ ہوئے. جب کوفہ پہنچے, پہلے پیدل حج ہوتا تھا, ایک ملک سے دوسرے ملک, ایک شہر سے دوسرے شہر, اور میں نے بہت سارے سفر نامے پڑھے تو معلوم ہوا اس میں کہ جو ہیں وہ چھ چھ ماہ میں لوگ جو ہیں وہ مدینہ منورہ پہنچتے تھے, مکہ المکرمہ پہنچتے تھے, کئی راستے میں انتقال کر جاتے تھے, اور پانی بحری جہاز, اونٹوں پر سفر, خچروں پر سفر, بڑی تکلیف سے جب وہ پہنچتے تھے. اور پھر جب وہ کعبے کو دیکھتے ہوں گے نا, اس وقت ویڈیو تھوڑی تھی, اس وقت تصویریں بھی نہیں تھیں, اور جب وہ دو دو ماہ کا سفر کر کے جب حرم میں پہنچتے ہوں گے, وہ کعبے پر نگاہ پڑتی ہوگی, تو ان کے اشکوں کے دھارے کیسے بہتے ہوں گے, ان کے دل کا عالم کیا ہوتا ہوگا. اور پھر جب وہ مدینہ طیبہ پہنچتے ہوں گے اور گنبد خضرا پر ان کی جب نگاہ پڑتی ہوگی, اللہ اکبر, ان کا عالم کیا ہوتا ہوگا. اب تو ہم یوں پہنچ جاتے ہیں. بہرحال تو حج کے لیے جب وہ کوفہ میں روانہ ہوئے, تو کوفہ پہنچے تو کہتے ہیں کہ میں خریدنے کے لیے کچھ سامان بازار نکلا, میں نے عجیب و غریب منظر دیکھا, ایک ویرانے پر ایک مردار پڑا ہوا ہے اور ایک مفلوق الحال عورت چاقو سے اس کے گوشت کے ٹکڑے کاٹ رہی ہے اور ایک ٹوکری میں رکھ رہی ہے. میں نے خیال کیا کہ یہ مردار گوشت لے کر جا رہی ہے, اس پر مجھے خاموش نہیں رہنا چاہیے, ممکن ہے یہ کوئی ہوٹل والی ہو اور یہی مردار گوشت پکا کر انہیں کھلا رہی ہو. چنانچہ میں چپکے چپکے اس کے پیچھے چل دیا. وہ عورت ایک مکان پر آ کر رکی اور دروازہ کھٹکھٹایا, اندر سے آواز آئی, کون؟ اس نے کہا, کھولو, میں ہی وہ بدحال ہوں. دروازہ کھلا اور اس میں سے چار لڑکیاں برآمد ہوئیں جس سے بدحالی اور مصیبت کے آثار ظاہر ہو رہے تھے اس کے چہروں سے. اس عورت نے اندر جا کر وہ ٹوکری ان لڑکیوں کے سامنے رکھ دی اور روتے روتے کہنے لگی, اس کو پکا لو اور اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں پر اختیار ہے, لوگوں کے دل اسی کے قبضے میں ہیں. وہ لڑکیاں اس گوشت کو کاٹ کر آگ پر بھوننے لگی. مجھے بڑا قلبی رنج ہوا, میں نے باہر سے آواز دی, اللہ کی بندی, خدا کے لیے اس کو نہ کھانا. وہ بولی, تو کون ہے؟ میں نے کہا, میں ایک پردیسی ہوں. کہنے لگی, اے پردیسی, ہم خود ہی مقدر کے قیدی ہیں, 3 سال سے ہمارا کوئی معین, کوئی ہمارا مددگار نہیں, اب تو ہم سے کیا چاہتا ہے؟ میں نے کہا, مجوسیوں کے ایک فرقے کے سوا کسی بھی مذہب میں مردار کا کھانا جائز نہیں. تو اس نے جواباً کہا, ہم خاندان نبوت کے شریف ہیں, یعنی ہم سید ہیں. ان لڑکیوں کا باپ بڑا نیک آدمی تھا, وہ اپنے ہی جیسوں سے ان کا نکاح کرنا چاہتا تھا, اس کی نوبت نہ آئی اور اس کا انتقال ہو گیا, اور جو ورثہ, جو ترکہ اس نے چھوڑا تھا وہ ختم ہو گیا. ہمیں معلوم ہے کہ مردار کھانا جائز نہیں, لیکن حالت استرار میں جائز ہو جاتا ہے. ہمارا تو 4 دن کا فاقہ ہے. خاندان سعادت کی دردناک حالات سن کر حضرت سلیمان کہتے ہیں کہ میں رو پڑا, حضرت ربی کہتے ہیں میں رو پڑا اور میں وہاں سے واپس پلٹا اور میں نے بھائی کے پاس آ کر کہا کہ میرا اب حج کا ارادہ نہیں. اس نے مجھے بہت سمجھایا, حج کے فضائل بتائے کہ حاجی ایسی حالت میں پلٹتا ہے کہ اس پر کوئی گناہ نہیں رہتا, اور بھی فضائل بیان کیے, مگر میں نے با اصرار اپنے کپڑے, احرام کی چادریں اور جو سامان میرے پاس تھا جس میں 600 درہم نقد بھی تھے سب لے کر میں چل دیا, اور بازار سے میں نے اپنی اس رقم سے 100 درہم کا آٹا خریدا, 100 درہم کے کپڑے خریدے اور باقی 400 درہم اسی آٹے میں چھپا دیے, اور انہی سادات کرام کے گھر پہنچا اور سب سامان, کپڑے اور آٹا وغیرہ ان کو پیش کر دیا. اس عورت نے اللہ کا شکر ادا کیا اور اس نے دعا دی کہ اے ابن سلیمان, اللہ تیرے اگلے پچھلے سب گناہ معاف کر دے اور تجھے حج کا ثواب عطا فرمائے اور اپنی جنت میں جگہ عطا فرمائے اور اس کا ایسا بدلہ عطا کرے جو تجھ پر ظاہر ہو جائے. پھر سب سے بڑی لڑکی نے دعا دی, اللہ تیرا اجر و ثواب دگنا کر دے اور تیرے گناہ معاف فرما دے. دوسری نے, بیٹی نے اس طرح دعا دی, اللہ تجھے اس سے بہت زیادہ عطا فرمائے جتنا تو نے ہمیں دیا ہے. تیسری نے دعا دیتے ہوئے کہا, اللہ تعالی ہمارے نانا جان رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تیرا حشر فرمائے. چوتھی نے, جو سب سے چھوٹی تھی, اس نے یوں دعا دی, اللہ جس نے ہم پر احسان کیا ہے مولا, اس کا نعم البدل اس کو جلدی عطا فرما اور اس کے اگلے پچھلے گناہ بخش دے. حجاج کا قافلہ روانہ ہو گیا اور میں اس کی واپسی کا انتظار میں کوفے ہی میں ٹھہرا رہا, یعنی وہ حج پر نہیں گئے. وہ یہاں تک کہ حاجیوں کی واپسی شروع ہو گئی, حج بھی ہو گیا, لوگ مدینہ منورہ بھی پہنچ گئے اور حضرت ربی بن سلیمان کوفہ ہی میں ٹھہرے رہے. یہاں تک کہ حاجی آنا شروع ہو گئے اور حجاج کا قافلہ میری آنکھوں کے سامنے جب آیا تو حج کی سعادت سے محرومی پر میرے آنسو نکل پڑے کہ میں تو حج نہ کر سکا, مدینے نہ جا سکا. تو میں فوراً ان سے دعائیں لینے کے لیے آگے بڑھا. جب میرا قافلہ بھی آ گیا تو میں بھی ان سے ملاقات کے لیے آگے بڑھا اور میں نے ان لوگوں کو کہا, اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کا حج قبول فرمائے اور آپ کے اخراجات کا آپ کو نعم البدل عطا فرمائے. ان میں سے ایک حاجی نے حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا, یہ کیسی دعا دے رہے ہو؟ میں نے کہا, ایسا غمزدہ شخص کی دعا جو دروازے تک پہنچ کر حاضری سے محروم رہ گیا. تو جواب دینے والے نے کہا, بڑے تعجب کی بات ہے, آپ وہاں جانے کا انکار کرتے ہو؟ کیا آپ ہمارے ساتھ عرفات کے میدان میں نہیں تھے؟ کیا آپ نے ہمارے ساتھ شیطان کو کنکریاں نہیں ماری؟ کیا آپ نے ہمارے ساتھ طواف نہیں کیے؟ میں اپنے دل میں سوچنے لگا یقیناً یہ اللہ کا خصوصی لطف و کرم ہے۔ پھر میرے قافلے کے اور لوگ ملے تو میں نے ان کو بھی دعائیں دی، اللہ تعالیٰ آپ خوش نصیبوں کی صحیح مشکور فرمائے، آپ کا حج قبول کرے۔ وہ بھی حیران ہو کر کہنے لگے تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ کیا تم میرے ساتھ عرفات میں نہیں تھے؟ کیا ہم دونوں نے مل کر رمی نہیں کی؟ شیطان کو کنکریاں ہم نے مل کر ماری؟ ایک صاحب آگے بڑھے اور کہنے لگے ارے بھائی انجان بنتے ہو، ہم مکے مدینے میں اکٹھے ہی تو تھے، اور جب ہم روضہ انور پر زیارت کے لیے حاضر ہوئے اور باب جبریل سے باہر نکل رہے تھے اس وقت بھیڑ تھی، تو آپ نے مجھے یہ تھیلی بطور امانت میرے پاس دے دی، یہ لو اپنی امانت والی تھیلی واپس لے لو۔ جب میں نے وہ تھیلی لی تو اس پر لکھا تھا من آملنا ربیحا، من آملنا ربیحا، یعنی جو ہم سے معاملہ کرتا ہے نفع پاتا ہے، یہ لو اپنی تھیلی لے لو۔ حضرت ربی فرماتے ہیں خدا کی قسم میں نے اس سے پہلے وہ کبھی تھیلی دیکھی نہیں تھی، نہ میں مکہ گیا تھا، نہ میں نے طواف کیا تھا، نہ میں مدینے گیا تھا، نہ باب جبریل پر میں نے تھیلی کسی کو تھمائی تھی۔ خیر میں نے تھیلی لے لی اور گھر پر آیا، عشاء کی نماز پڑھی، اپنا وظیفہ پورا کیا اور لیٹ گیا اور سوچتا رہا آخر قصہ کیا ہے۔ اسی عالم میں مجھے نیند آ گئی اور میری ظاہری آنکھ تو کیا بند ہوئی کہ دل کی آنکھ کھل گئی، اور میں نے خواب میں اپنے آقا اور مولا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، جن کی اولاد پر میں نے اپنی رقم تصدق کی تھی، وہی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں میں حاضر ہوا اور میں نے سلام عرض کیا اور آپ کی دس بوسی کی، تو میرے آقا علیہ السلام نے تبسم فرماتے ہوئے سلام کا جواب ارشاد فرمایا اور فرمایا اے ربی ہم کتنے گواہ قائم کریں اور تم ہو کہ قبول ہی نہیں کرتے؟ سنو بات یہ ہے کہ جب تم نے اس خاتون پر، اس عورت پر جو میری نسب سے تھی، میری اولاد تھی، اس پر احسان کیا اور اپنا زادہ راہ ایثار کر کے اپنا حج ملتوی کر دیا، تو میں نے اللہ سے دعا کی کہ وہ اس کا نعم البدل تمہیں عطا فرمائے۔ تو سنو اللہ نے ایک فرشتہ تمہاری صورت پر پیدا فرمایا اور حکم دیا کہ وہ قیامت تک ہر سال تمہاری طرف سے حج کیا کرے، نیز دنیا میں تمہیں یہ بدلہ دیا کہ 600 درہم کے بدلے 600 دینار یعنی سونے کی اشرفیاں عطا فرمائیں۔ تو تم اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرو۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تھیلی کی مہر لگے ہوئے وہی مبارک الفاظ ارشاد فرمائے کہ من آملنا ربیحا، یعنی جو ہم سے معاملہ کرتا ہے نفع پاتا ہے۔ حضرت ربی فرماتے ہیں کہ جب میں سو کر اٹھا اور اس تھیلی کو کھولا تو اس میں 600 سونے کی اشرفیاں موجود تھیں۔ سبحان اللہ، تو جو سیدوں پر تصدق کرے گا، سبحان اللہ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کیوں نہ عطا فرمائیں گے، ہے نا؟ یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا نہیں کرتے۔ ملتا ہے بے مانگے یہاں حبیب صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب استاد زمن مولانا حسن رضا کا لکھا ہوا ایک بہت ہی خوبصورت کلام فرماتے ہیں ہے حسن مغرب جمال

سید المرسلین جز اللہ عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرة حسنا وقنا عذاب النار الہ العالمین ہماری حاضری قبول فرما لے, اجتماع ذکر و نعت کی حاضری قبول فرما لے, اس میں جو ہم نے التجائیں کی ہیں استغاثے کی ہیں اے اللہ قبول فرما لے, اے اللہ ہمیں اپنا گھر دکھا دے, طواف خانہ کعبہ کا شرف عطا کر, آب زمزم پلا دے, اے اللہ صفا و مروہ پہ دوڑنے کی سعادت نصیب فرما, منا پہنچا دے, عرفات میں پہنچا دے, عرفات کی دعاؤں میں ہمارا حصہ لکھ دے, مزدلفہ میں قیام کی سعادت عطا کر دے, مزدلفہ کا وقوف نصیب فرما, اے اللہ مدینے پہنچا دے, حاجی بنا دے, اے اللہ جو حج پر جا رہے ہیں ان کا حج قبول فرما لے, اے اللہ ہمیں بھی حاجی بنا دے, ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم, ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما, صلی اللہ علی النبی الامی والہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ, سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک, صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و علی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا رحم الراحمین.